राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 अक्टूबर 1994 को 3:30 बजे राम जीवाई सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा सब में परिपूर्ण है। परमात्मा जैसे परिपूर्ण है सब जगह, ऐसे भगवान का गुण है, भगवान का प्रभाव है, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का प्रभाव है, भगवान की लीला है, भगवान की धाम है, नाम है, भगवत संबंधी जो बातें वो सबकी सभी ऐसे ही परिपूर्ण व्यापक परिपूर्ण है। जैसे काठ में अग्नि होती है तो अग्नि उसमें है दिखते नहीं है, मंथन करने से प्रकट हो जाती है। तो अग्नि रहती है, अग्नि की प्रकाशिका शक्ति दायिका शक्ति भी साथ ही रहती है, परंतु ना तो अग्नि खुद दिखती है, ना प्रकाश का शक्ति दिखती है, ना दाई का शक्ति दिखती है। ऐसे भगवान संपूर्ण जगह परिपूर्ण परमात्मा रहते हैं, परंतु उनकी दया भी दिखती नहीं, जैसे भगवान नहीं दिखते दया भी नहीं दिखती, उनका प्रभाव भी नहीं दिखता, उनका ऐश्वर्य भी नहीं दिखता, उनकी विलक्षणता भी नहीं दिखती। तो वो नहीं दिखने में वो अभाव नहीं है। जैसे अग्नि नहीं दिखती काठ में, दिया सड़ाई में, चकमक में, पत्थर में, कड़ा में नहीं दिखती, तो उनके शक्तियों का अभाव नहीं है अग्नि का। जैसे अग्नि का भाव अग्नि है तो अग्नि प्रकट होती, दाय का शक्ति व प्रकाश का शक्ति सब आ जाती, सत्ता भी, ऐसे भगवान की सत्ता भी नहीं दिखती। पर हरिव्यापक सर्वत्र समाधा प्रेमते हो प्रगट हो ये मैं जाना, अग सग अग जग मय सब रहित विरागी प्रेमते प्रभु प्रगट है जी में आ गई, प्रगट हो जाते। अग्नि शक्ति तो जब तक प्रगट नहीं होती तब अग्नि की शक्ति काम नहीं आती, उदाय का शक्ति प्रकाश का शक्ति, ये शक्ति और शक्तिमान दोनों है, तो जो प्रकट नहीं हुए तो नहीं दिखती। पर परमात्मा की दायिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति की तरह जो दया है, कृपा है, सौशल्य है, सौंदर्य है, और उनमें सौष्ठव है, जो सुंदरता है, उनमें कृपालु है, मृदुता है, ऐसे गुण है उनमें, विलक्षण ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौशल्य है, ऐसे कई गुण है उसमें अनंत, तो वो दिखते नहीं। परंतु बात प्रकट एक विलक्षण है कि अग्नि में शक्ति नहीं दिखती, अग्नि नहीं दिखती, परंतु भगवान की शक्ति प्रकट दिखती है। भगवान की रचित जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में जैसे समोहम सर्वभूतेषु नमे देशोस्ति न प्रिय, सब में मैं समान जीवति हूँ, मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं है, कोई प्रीति का विषय नहीं है, मेरे पक्षपात नहीं है, सब जगह मैं समान रीति से हूँ। ऐसे भगवान की कृपा समान रीति से है, उसका पता कैसे लगे? क्यों प्रकट तो भगवान नहीं होते, दया आदि प्रकट नहीं होते, फिर है ऐसा क्या पता? तो भगवान की जो सृष्टि रचना है वो एक बहुत विलक्षण है। उसमें आप विचार करो तो ये थोड़ी दिखने लग जाए, जैसे भगवान का रचा हुआ है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रचा हुआ है भगवान का, तस्मात तस्मात वह आत्मन आकाश संभूत आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप अद्वे पृथ्वी, ऐसे उपनिषद आता है। तो वो दिखता नहीं परंतु उसमें दिखता है, ख्याल करो। जब तक मनुष्य ख्याल नहीं करता तब तक वो शक्ति नहीं दिखती, परंतु ख्याल करे तो वो शक्ति दिखने लग जाए। ख्याल किए बिना पता नहीं लगता है, दिखते हुए भी नहीं दिखता है, ऐसी विलक्षणता है। जैसे इस मकान में हॉल में आप हम सब बैठे हैं, पर अचानक किसी ने पूछे इधर थंबा कितना है, इधर थंबा कितना है, तो नहीं बता सकते, कोई असंभव बात है। ख्याल नहीं कर दे इधर चार चार है चार है, तो कोई कठिन बात है, पर तो ध्यान नहीं करते तो पता ही नहीं होता। कलकत्ते के एक छठी पाठ साहब से मैं गया तो उसने हमने कहा एक विद्यार्थी ने पूछा, मेरा स्वभाव बोलो भाई पूछो कोई बात पूछो, तो कहा कि ईश्वर नहीं है, ये पूछ रहे ये बोलो बोल नहीं है, वो तो ईश्वर नहीं है, क्या पता भाई ईश्वर नहीं है, ये तो बड़ी जिम्मेवारी बात है। क्या तुमने सब संसार खोज लिया? नहीं कहना बड़ी मुश्किल है, आदमी को अपने इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। समझदार आदमियों के सामने इतनी झूठ बात कह दे बेसमझी की तो अकल जाती है, अपना अपनी इज्जत जाती है ना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कैसे होता हमारा पता नहीं, ये कहना तो ठीक है, ईश्वर नहीं है कहना, तुम सब संसार को देख लिया खोज लिया कहीं मिला नहीं, खोज रहे तो बताओ महावृष्णा जगत में एक हाथ भर दीजिए क्या है, खोद कर देखो बताओ, तो ये तो कैसे बता, ये तो हम देखते ही नहीं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे शरीर के बाल कितने हैं बताओ, जो ये नहीं बता सकते, ये तो तुम भी नहीं बता सकते। तो भैया मैंने तो कहा नहीं कि नहीं है, गए तुमने ठेका लिया है, मैंने तो ठेका नहीं लिया ना, मेरे पर ये प्रॉब्लम लागू नहीं होता। मैं कहूँ ईश्वर नहीं है तो सब जानते, हम सब जानते हैं, तो सब जानते हो तो बाल कितने बताओ, कहते तुम ही नहीं बता सकते। तो अच्छा तुम दो तले पर बैठे थे उस पर बात हो रही, तो मैंने कहूँ यहाँ जो रोजीना चढ़ते हो इसकी सीढ़ियां कितनी है बताओ, अब सब हो गए, ये नहीं कह सकते बता नहीं सकते, तुम भी नहीं बता सकते, हर एक बता सकता है, आप ख्याल ही नहीं करते कैसे पता लगेगा। ऐसे ईश्वर सब जगह है, उसकी कृपा सब जगह है, समता सब जगह है, आप ख्याल ही नहीं करते, ख्याल के मन कैसे पता लगे आपको, उसी थंबा गणना कोई कठिन बात है, कोई कड़ी बात है ऐसी, कोई पढ़ाई करनी पड़ती सीधी सादी एक दो तीन चार स्तंभ है, पर ख्याल के बिना नहीं बता सकते, रोज ना आते हो सदा पढ़ते हो फिर ख्याल में बता ही नहीं, तो ऐसे ख्याल बिना नहीं बता सकते। तो ख्याल करें तो भगवान कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के साथ मैं सम हूं, कोई दुष्ट है कोई सज्जन है कोई संत है कोई कैसा ही कैसा ही, बड़ी तरह तरह की दुनिया है उसमें सम हूं। तो क्या पता कि सबको जो प्यास लगती है, चाहे पशु को लगे पक्षी को लगे मनुष्य को लगे, चाहे वृक्षों को लगे चाहे भूत प्रेत पिशाच को लगे चाहे राक्षस को लगे असुर को लगे, तो प्यास लगने पर जल है वो प्यास बुझाता है सबकी। ऐसे नहीं ब्राह्मणों की प्यास तो बुझा दें, क्षत्रियों की इनको बुझा दें, शूद्रों की नहीं बुझावे, अंधों की नहीं बुझावे, अथवा दुष्टों की नहीं बुझावे, पापियों की न बुझावे, गौ रक्षों की बतावे, गौ को मार खा जाए उनकी न बुझावे, ऐसा देखा आपने। अन्न सबकी भूख मिटाता है, पृथ्वी सबको स्थान देती है, वायु सबको श्वास लेने देती है, आकाश में सबको फिरना अवकाश मिलता है, इनमें कोई विषमता है? कोई है भगवान के पक्षपात? पक्षपात नहीं तो भगवान की कृपा बरूबर है, उनकी जितनी चेष्टा ऐसी है। और जो विधान रचा है उसमें कोई कर ले, इतनी खुली कह दी कि यंग यंग वापी स्मरण भावम तंते करे वरम तन तम ए वे थे, जिस जिस का स्मरण कर उसी को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को स्मरण करे तो भगवान भगवान की प्राप्ति हो जाए, कुत्ते का स्मरण कुत्ता हो जाए, कुत्ते की कीमत में भगवान मिले, बोलो बताओ कितनी बात है। जितने कुत्ते के सही मिलने में कीमत ला गए उतनी कीमत भगवान मिले, कितना सस्ता बताया भगवान ने। देखो भगवान आप ख्याल नहीं करते, सब यंग यंग भाव जिस जिस भाव को स्मरण करे उसी प्राप्ति हो जाती है। जैसे सोने का होता है, जैसे जन्म होता है तो अंध काल के अनुसार हो जाता है। तो भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है। उसमें आश्चर्य आता है, बिजली से कितनी शक्तियां पैदा हो गई, जल से कितनी होगी, पृथ्वी में कितने प्रवाह चलते हैं, प्रकट कर दिए। तो आविष्कार कर लिया, पैदा थोड़ी कर लिया, आविष्कार कर लिया। और बहुत आपने कई बातें बना दी, कई तरह की चीजें निर्मित कर दी, विज्ञान ने बहुत आविष्कार कर दिया, पर गेहूं का एक दाना भी बना दिया? हजारों अरबों लोग खाते हैं गेहूं और गेहूं खूटते नहीं, गेहूं रहते हैं और दाना बना ही नहीं सकते, बहुत देते हो जाता पैदा, पर बना सकते हो। ऐसे अनंत चीजें है जो भगवान की बनी हुई, नक्षिक से पैदा किया जाने चितरा मोर, हरिदास हरिभीषरे बड़ा हरामी खोर। पैर के नक्श से लेकर शिखा तक आपका शरीर बनाया, हाथ बनाए, नाड़ियां बनाई, गोवा कहीं भूल नहीं रखी। जैसे मोर का चित्र कहते हैं, मोर मोर के अंडे में कितने रंग आ जाते। तो ऐसे सबको बड़ी चतुराई से, नीम के पत्ते हजारों लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं, एक एक पत्ता अलग अलग कतरन अलग है, कतरन होगी उसमें नारियां भी अलग अलग मिलाओ तो मिलेगी नहीं आपस में। अब इतने तरह की विचित्रता आप रच सकते हो। भगवान ने कहा साहब की तो सर्व योनिष कौन थे अमूर्त या संभवंत या 84 लाख जोने जल सर नभ सर जितने हैं उनमें जितनी मूर्तियां पैदा होती है, अम पीज पैदा पिता मैं पिता हूं सबका। तो भगवान से कितनी तरह की चीजें पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता, बाजरा नहीं होता, अरे भगवान से सब तरह होता है। बीज माम सर्वभूतानां वृद्धि पाद सनातनम संपूर्ण भूतानां बीजो में यच्चापि सर्वभूतानां, कितनी दूसरी बात बताई। तो ऐसे भगवान की व्यापकता है, भगवान का बल जाके बल्लव ले सकते जीते उचरा चर जा रही। रावण क्या कौन है? भगवान का वो है, तेरे थोड़ो से ले से बल आया जिसे विजय कर दी रावण बस बढ़ते इंद्र नारी सुनी जिसकी तुम प्रिय से हर लगाए वो है हमारे मारे दास दूत में। तो वो भगवान है ऐसे विलक्षण। अब वो सभी विलक्षणता दिखती है तो उसमें कहते हो कैसा आविष्कार कर दिया। अब विदेश का विलायत का चित्र यहाँ दिख गया, बात गलत बात चित्र दिखाया। अरे इसे शरीर का नहीं आता, शरीर की बूंद से एक पानी की बूंद से क्या क्या निकल आया, हस्त मस्तक पद प्रोदूत नानांकुरम प्रायेण शिशुत्व यौवन जरा वेशे अनेक वृतम पश्यति अति खाती खाता है चेता है देखता है सुनता है सोचता है कितनी कितनी शक्ति जिन पारिशों पैदा कर लो न स्वरूप तो इनको दीनो कितना वैचित्र है भगवान का दृष्टि नहीं जाती ख्याल ही नहीं करती भगत अभक्त हृदय अनुसार ही उसके अनुसार भगवान सामने प्रकट होते हैं सबके ऊपर सब पर मोरी बराबर ही दया कोई क्या न हो मेरी दया बराबर है अब सुखी होता है कोई दुखी होता है और तुम जान जान के सुखी दुखी होते हो मेरे को क्या करें इसे भगवान समान रीति से ये भजन तमाम भक्त मई थे हम स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे मुसलमान जो हिंदू हो रसखान मुसलमान थे बड़े भक्त बन गए जो भजन करे वही हो जाए कितने सामान्य सबके लिए समान रूप से ऐसी भक्षण भगवान की शक्ति है भगवान है ऐसी परमात्मा है अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से पैदा होते हैं पारित होते हैं लीन हो जाते हैं सृष्टि ऐसी होती है कैसी भक्षण भगवान की प्रकृति है स्वभाव है सबके ऊपर भगवान की कृपा है सुख में और दुख में दोनों में इनमें कई बार सुनाया है कि सुख में जितनी उस समय दुख में ज्यादा कृपा है अधिक विशेष कृपा है तो ऐसे प्रभु तो आप ध्यान देते ही नहीं चीजों की तरफ ध्यान देते हैं बड़ा बड़ा करते हैं वो भगवान बहुत विलक्षण है सबके हैं सबके कोई नहीं कह सकते उसे भगवान नहीं है नरकों में जितने जीव पड़े हैं उनके भी भगवान है स्वर्ग में जितने उनके भी भगवान है मृत्युलोक में अपने भूमंडल ऊपर जितने रहते हैं उनमें भी भगवान है ऐसा विचित्र कोई है ही नहीं उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही अरे उनमें भी हितकारी बात आती है भगवान से संसार में भगवान से शक्ति आती है संत महात्मा में कृपा भगवान से आती है भगवान में थोड़ी आती थोड़ी वो तो है ही यदि आदित्य गतम तेजो आदित्य गतम आदित्य में गया है ये चंद्रमा से ये अग्नो तब तेजो विधिमाम को मेरा है तेज भगवान आया थोड़े ही है सूर में गया वो तेज है सतह भगवान में अपार अनंत शक्तियों का भंडार है ऐसे प्रभु हैं और प्रेम के बस में ससिया पर छाछ में नाच नचावत दादा नाचो छाछ दो ऐसा कोई सुरद ऐसा प्रेमी है कोई बलवान अणु रणियान महतो महियान बारीक से बारीक से बारीक से बारीक भगवान है महान से महान महान से महान बड़े से बड़े छोटे से छोटे अनेक विरुद्ध गुण एक में रहते हैं भगवान में अग्नि भी रहे जल भी रहे बर्फ भी रहे अग्नि में भी ऐसे विचित्र गुण भगवान में रहते एक साथ में अनेक अनंत तथा एक शक्तियां एक साथ ऐसे वो भगवान है अब उनमें कह दिया कि ये भजन तुम भक्ति से मेरा जो भजन करे वो स्वीकार कर ले भजन कर ले तो सब जगह उसको देखे याद करे कैसी मौज की बात है कितना सुगम मार्ग है यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है ये आकाश पड़े हुए सब ये मकान है दिखता है सब पांच भौतिक है वे पंच भौतिक है भगवान से उत्पन्न हुए भगवान का रूप है ऐसे मान लो आप ध्यान दो तो ठीक बात है भगवान है कितनी शुभ बात है सरल बात है अभ्यास करो तो अभ्यास कर लो भजन कर लो भजन कर लो कीर्तन कर लो तुम्हारी मर्जी है जो कर लो ऐसे तो कुछ भी करो कोई है ये है भगवान का ये ऐसा तो है नहीं ये शरीर है कहते हो तो पहले तो नहीं था ना जन्म से पहले मरने के बाद नहीं रहा तो है कहा है तो परमात्मा का ही है दिखता है शरीर में संसार में ऐसे सब जगह भगवान है मौज हो रही है सब जगह व्यापक परिपूर्ण हो रहा है तो मौज हो जाए अब ऐसे देखते हैं संत आनंद देते हैं सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद जो भगवान के भक्त है अधो पर आनंद हर समय आनंद रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति बोलो यो माम पश्यति सर्वत्र देखता है तो सर्वत्र प्रभु को देखता है भगवान को देखा है ऐसे दृष्टि से नहीं देखते मन से बुद्धि से विचार से देखते हैं शास्त्रों को देखते हैं संत कहते हैं। मैं देखी पत्ती में लाली दिखती तो नहीं ना है खोज करो पीस कर देख लो यार दो सुबह देखो तो लाल हो जाए दिखती नहीं है पर होती है ऐसे परमात्मा में अनंत शक्तियां है अनंत लीला है अनंत सृष्टि है अनंत आनंद आनंद आनंद अपार अपार अपार अपार गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद सब जगह परिपूर्ण आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोल जय जीव उड़ न तो धरे और तय ढिंग प्रकट हो गए जहां निश्चय करे वही भगवान प्रकट हो जाए तू सब जगह है प्रहलाद ये लिए थम्भे में से प्रकट हुए तो थम्भे में थे तो भी प्रकट हुए आए कान तो वो बुलाओ तो आ भी जाओ कृष्ण के लिए आ गए द्रौपदी के लिए आ गए बोले तो गोपिका साहब ने ताशा महावीर सौरी स्वयं मुखम बजा पीता मत है साक्षात मन मत मन मत मित्र तो ऐसे अगर मान ले मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है सब जगह कैसी मौज की बात है प्रहलाद जी के विश्वास था ना तो डरते नहीं थे वो किसी बात से नहीं डरे तो भगवान है सब जगह अब भगवान से डरेगा भगवान तो अपने है उसे भय क्या लगे इस तरह से वो सब जगह है उसी की उपासना उसी का भजन करना है। अब अलग अलग होकर लड़ लेते हैं कोई संप्रदाय करके कोई किसी करके उसमें अरे भाई उस भगवान को याद करो समान रीति से सबके ऊपर कितनी विलक्षण बात है कि जब है जो संत महात्मा जीवन मुक्त प्रेमी भक्त भगवान के तत्व के जीवन मुक्त उनको भी प्यास शांत करे दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी राक्षस असुर पिशाच सबको खा जाओ उनको भी प्यास भाई शांत करे कोई पक्ष नहीं है ऐसे भगवान समान रीति से सब जगह है और वो अपने है ये अपना नहीं है ये शरीर को अपना मानते हैं अपना नहीं है ये जो अपना मानते हैं वो शरीर मेरा है ये क्या है ये है भगवान के देने की विचित्रता वो दे तो उसको दी तक मेरा ही है तो मेरा ही अपना ही है देने वाली की उदारता है ये मान ली अपने ममता कर ली अगर ममता है आपकी तो आपका आधिपत्य चलना चाहिए इस पर नहीं चला सकते नहीं रह सकते नहीं कर सकते तो उसका है थे दिया हुआ तो ऐसे भगवान की बात माने भगवान को याद करे अस समर्थ रघुना है कहीं बजत जी वजे धनी वजे वे धनी है ऐसे समर्थ है भगवान जो चेतन करो जड़ करें जड़ ही करे चेतन मशक ही करे बिरंसी प्रभु अजय मशकते ही मच्छर को ब्रह्मा बना दे ब्रह्मा को मच्छर से हिस्सा बना दे ऐसी सामर्थ्य है ऐसा अलौकिक बात है भगवान की अब उसको याद करने की बात भगवान है मेरे भगवान है सब जगह व्यापक है मेहंदी खरीदने वाली बहना मेहंदी को लेती है हरी हरी पत्ती को पूछते नहीं भी तो लाली कितने है कि नहीं है कैसी है मेहंदी है अब कोई सी पत्ती दे दे ऐसे पूछते ही भगवान कहाँ है कैसे है कितने हैं अरे भाई है अब वो हमारे हैं आप ही हो शरीर तो नहीं है नहीं है उसका आदि अंत होता है जो कहीं नहीं होता किसी जगह भी नहीं होता वो सब जगह नहीं है वो दिखे तो भी नहीं है न दिखे तो भी नहीं है नहीं है वो और है वो कहीं भी नहीं नहीं होता ना सतो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान है ही नहीं अरे असत का अभाव विद्यमान नहीं है ना भाव विद्यते सत सत अभाव न विद्यते वो अभाव नहीं भाव विराजमान है सब जगह सब जगह आरती, सब जगह पूजा, सब जगह राम है और पूजा, सब जगह भगवान है हमारे, प्रभु है, प्रभु है। निहाल हो जाते, निर्भय हो जा, शांत हो जा, मौज में हो जा, आनंद में हो जा। कितनी विलक्षण बात है, केवल मान है। उद्योग करो, उद्योग कर लो, अभ्यास हो अभ्यास कर लो, आपको जैसे जैसे वैसे कर लो। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अभ्यास से एक स्थिति होती है, एक विद्या आती है। जैसे रस्से पर चलना आप लोग आता नहीं, पर सीख जाए तो रस्से पर चलना भी आ जाता है। ऐसे अभ्यास से एक नई सत्य स्थिति मिलती है। भगवान तो मान लेने से अथवा जान लेने से, वो सत्य का आनंद है, इसको जान लो तो मिल जाए, अथवा मान लो। जानने से मानना तेज है, देखो एक दृष्टि से मानने के बाद जानना तेज है। क्यों? निर्गुण रूप सुलभ आती, कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सगुण कैसे समझ में आवे? भाई रोष रावण मारा, रीसा राम को मार दिया, अब कहां सुनता है? तर्क के सामने नहीं हो, निर्गुण है साहब, सब है, देखो बंदर है, पशु है, पक्षी है, मकान है, छता है, लाइट है, पंखा है, सब मरीता है, इसको तो मान ले। सगुण रूप सगुण जान नहीं कोई, निर्गुण रूप सुलभ आती, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। अब जान ले तो क्यों भ्रम होए? गरुड़ जी ने कहा भगवान शंकर से, बताओ कि भाई तू मार्ग में मिले हो, कैसे बताऊं? जब कुछ कार्य करिए सत्संगा, तब कुछ हो मोह भ्रम भंगा, जाओ पार्वती ने पूछा महाराज आपने बता क्यों नहीं दिया? कहते मैं भगवान की कृपा के मर्म को जानता हूं, कि भगवान की कृपा का भर मर्म है। क्या मर्म है? अगर मैं बताऊंगा तो उनका मोह दूर नहीं होगा, कि हमारे शंकर गुरु है, इस बार मोह दूर हुआ। अब कागला गुरु है तो ये तो कागला, ये तो महाराज पक्षीराज और पक्षी चंडाला, राजा चंडाल के पास जावे, शोक हो वैसे कृपा नहीं देना, भगवान वो अभिमान मचना चाहते है। इस बात तो मैं नहीं सुना, दूसरी बात है खक सब जाए खगनी की भाषा अपने। तो भगवान अभिमान मिटाना चाहते हैं, कैसे मिटे? ऐसे करते हैं भगवान, कितने विचित्र है, ऐसी विचित्र लीला है, पार नहीं पाया। थक गया वेद पुराण विचार कह कर थक गया, निगम पुराण नाना नाना निगम नाना निगमागम सम्मत हो गया, तो नाना पुराण निगमागम सम्मत तो पुराण वेद सभी कह रहे हैं। नेत नेत बतनेर भगवान अबोचू इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी आती हो उसका अपार है, पार नहीं है, पार नहीं है। ऐसे वेद और पुराण जैसे कहते हैं, संत और महात्मा सब कहते हैं, ऐसा आनंद भगवान है। कैसी एक मौज की बात है, कितने एक आनंद की बात है, कैसे भगवान है। अब कहते नहीं है तो नहीं है भाई। अब अंधे आदमी कहते इतने आदमी बैठे देखो जाएगा, नहीं है कोई नहीं है, तो नहीं कैसे वो है, वो नहीं कैसे हो जाएगा? अपनी आंख मीच लेने से है क्या बंद हो जाए सब? आपने ख्याल नहीं किया, ये शास्त्रों से सत्संगति से ख्याल आ जाता है, नई बात कुछ नहीं है। संत महात्मा नई बात नहीं कहते हैं, वो हाथ है वही बात कहते हैं, उधर दृष्टि कर देते हैं। ऐसा अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई, तो बात तो पहले थी ही याद आई। अरे स्मृति उसी को कहते, याद आ गई तो पहले मौजूद थी, भूली थी, उधर ख्याल नहीं था, ख्याल आ गया। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद भी स्मृति याद आ गई, तो वे भगवान है। ऐसे मान लेता है निहाल हो जाता है, दृढ़ता से मान लेता निहाल हो जाता, एकदम दृढ़ता से जा। बड़े आश्चर्य बात है, जहर गुण नहीं गया, जहर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, प्रहलाद जी ने जहर पी लिया, मीराबाई ने जहर पी लिया, कितना मृत है, उनका भाव कैसा विलक्षण है, कोई असर नहीं करे वो। ऐसे सृष्टि की असर करे, एक राग द्वेष असर करते हैं, बताया था नहीं, एक सृष्टि है जीव की बनाई हुई सृष्टि है, उस सृष्टि से हूँ बना करके बन गया, इसमें रेशम का कीड़ा रेशम बना करके पीछे बन जाता, फट जाता, मर जाता है, ऐसे अपने अपने बनाकर दुखों से भरे हुए हैं। सब में भगवान को देखे, समोहम सर्वभूतेषु नमः द्वेषुस्ति न, तो सब में भगवान समान नहीं होते, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, विश्वास कर ले है भगवान, मान करके भजन करे तो सन्मुख हो जरूर प्रकट हो जाए, तो भगवान को मान कर जप करो, कीर्तन करो, नाम दो, याद करो, नाथ ही रात नाथ को करो, रात दिन वो करता रहे, सत्ता रहे भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रणव दंड भू आशुचान डाल गो करो, नमस्कार करो, सब जगह भगवान को समझो, भगवान प्रकट हो जाए। तो भगवान में कोई शक्ति की कमी नहीं है, भक्ति की कमी है, अपने विश्वास की कमी है, बिन विश्वास तो राम धरते नहीं, भक्ति नहीं ते बिन द्रवे राम, और उसके बिना जीवन ले विश्राम, इसको आनंद नुकसान नहीं करता, बहन पड़ता है इसे सुख हो जाए, सुख हो जाएगा, उसे सुख, मृग तृष्णा के जल की तरह, मृग तृष्णा का जल दीखता है, जल है बहुत अच्छा है, मृग तृष्णा का जल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा है भाई, भरा है जल यूं दिख रही हूँ, और हरण है जानवर चले इतने इतने पानी में है, यूं दिखे सब यूं, वृक्ष पानी में आधा डूबा हुआ है, और वो छाया पड़ती है तरंग हलता है पानी, जो छाया हलती है वृक्ष की छाया दिखती पड़ती है पानी में हलती है, आप बताए नहीं इसका जल भेजल है भरा है वह दिखता है पानी, तो न होता भी दिखता है, क्या भाषो यथात्मा कहते हैं, और होता भी नहीं दिखता, जैसे राहु है केतु है आकाश में चलते हैं नहीं दिखते, सात ग्रह नौ ग्रह है तो सात तो दीजिए, दो ये है राहु केतु सात है बार है नौ ग्रह है, आकाश में घूमते नहीं दिखते, सूर्य या चंद्रमा के सामने आ जाए तो दिखते हैं, ऐसे क्या दिखे, तो है वो दिखते नहीं, नहीं है वो दिखता है, जब है नहीं दिखता है, और है वो नहीं दिखते हैं, ऐसे है परमात्मा और नहीं दिखते हैं, और ये नहीं है और दिखता है, पहले नहीं था पीछे नहीं था अभी प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा, सब संसार नहीं था और नहीं रहेगा, और वर्तमान में नहीं में जा रहा, निरंतर नहीं में बीत रहा है, अपना बालक बना दिया उस तक आएंगे, आकर बैठे उस समय जो सही अब तो नहीं, वो तो बीत गया, निरंतर पहला वो है दिखता है वो परमात्मा, जासु सत्य तथा जड़ माया भास सत्य सहाया, मूर्ता के कारण से ये न होता हुआ संसार है दिख रहा है, जिसकी शक्ति से वो प्रभु है, वो हमारे हैं, वो मेरे हैं, ऐसे नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, सत्संग करता रहे, भक्तों के चरित्र पढ़ता रहे, भगवान के चरित्र पढ़ता रहे, स्तुति प्रार्थना करता रहे, चिंतन करता रहे, भगत कृपा करी आएंगे रघुराई, भगवान कृपा कर देंगे, कृपा कर कृपा तो देल कर देंगे, सन्मुख हो भजते हैं, सन्मुख होता है, सन्मुख हो जीव मोई जब एक जन्म कोटि अगना सही तब ही, कभी तो पैदा किए हुए हैं भगवान, पैदा तो ही होते, पैदा हुआ नष्ट होगा इसमें करेंगे, जो पैदा होता है उसका नाश होता ही है, ये भगवान देख लेते वहां है ही नहीं पाप। एक संतों के वचन में सुना के डेड पाप और डेड पुण्य है, भगवान को न मानना पूरा पाप है और दूसरों नाश करना आधा पाप है, तो भगवान को मान लेना पूर्ण पुण्य पूरा पुण्य है, ये दान पुण्य उपकार करना आधा पुण्य है, मैं गीता में यही बात लिखी है, ये संत तुम पापम पाप चला गया भजन थे भगवान को भजन करते हैं पूरा पाप नष्ट हो गया, अंत गतम पापो अंत अंत आ गया भजन करते हैं, वे पाप दूसरी तरह ना भजनते, वो पापी नहीं भजन करते, तो पूरे पापी हैं जो भजन नहीं करते, भगवान की तरफ नहीं चलते, पूरे पापी हैं वे। अब दुराचार कृष्णा जो पापों को बढ़ा रहे हैं, दुगुना तिगुना सोना कर रहे हैं अपना, पर पूरे पापी हैं और भगवान में लग गए। अब जितना जितना भगवान का विश्वास हो गया, भगवान की तरफ हो गया, उतनी पक्की बात है साधकों के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अनुभव सत्संग करते हैं अशांति मिट जाती है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है भाई, हमारा काम पड़ा बड़ी हलचल मनवा हो जाए, सत्संग में दे हलचल मिट जाती है, सत्संग की बात करते करते हलचल मिट जाती है। तो कोई तत्व तो है ना, फिर कैसे मिट जाती है? तो सब साधन करते करते अपने खुद की अवस्था में ऐसा मेरे बहुत बार काम पड़ा है। वो आपके पहले से पहले से तो बहुत फर्क पड़ा, पर परमात्मा दिखते नहीं, प्रकट नहीं होते हैं, दर्शन नहीं होते हैं, ज्ञान नहीं होते हैं, जैसा भजन हो वैसा भजन होता नहीं है। वो पहले इतना भी होता, पहले के तो बहुत फर्क है, तो बहुत फर्क है, तो दवाई लागू पड़ गई ना, ये तो प्रत्यक्ष फर्क हो गया। असंध आदमी को बात बड़ी समझ में नहीं आती है, और सत्संग करते करते बड़ी विचित्र विचित्र बात समझ में आ जाए। बड़े बड़े पंडितों से रीझते नहीं, मगर सत्संग की बात सुनने वाले बहुत नामी विद्वान सरसास्त्री पंडित भी कहे तो ये क्या बोलते हैं, ये पंडित जी क्या बोलते हैं, तो सत्संग से कितनी विचित्र पढ़ाई होती है, कितना विचित्र ज्ञान होता है, कितना प्रकाश मिलता है। तो सत्य का संग हुआ, सत्य के साथ में संबंध हुआ, जितना दिन संबंध करते जाओ, करते ही जाओ होता ही चला जाएगा। गीता में पढ़ते पढ़ते कितने अर्थ भरे हैं जो हम जानते ही नहीं, कितने विलक्षण अर्थ भरे प्रकट होते ही चले जा रहे हैं, नए नए नए नए। तो भगवान तो है, इस बात से वो दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, नंद के बारे को नवम नवम दिने दिने नवम नवम, आज अनुपणी युगल सभी आज अनुपणी, आज अनुपणी आज अनु सदाई नहीं है, सदाई नहीं है, अरे भगवान नहीं नहीं कृपा कर दे भगवान, तो ये बात है भगवान कृपा कर रहे हैं, हरदम बरस रही है, अब अलौकिक कृपा बरस रही है सब सब। अब वो तो दृष्टि नहीं डालते, मुख्य तो बात यही है, और वो दृष्टि डालते, आप कहाँ थे हम कहाँ थे, कैसे पैदा हुए, कहाँ रहे, क्या किया, कैसे हुआ, कैसे मिला, बड़ी अद्भुत कथा है ये, बड़ी अद्भुत है, विचित्रता है भगवान की, किसको कहाँ कहाँ धार, कैसे मिला दिया, कैसे संबंध करा दिया, कैसे जुटा दिया, बात अलौकिक कृपा है भगवान की, विलक्षण कृपा है, आपकी अटकल नहीं लगा सकते आप। आप और हम जब अपने माँ के पैदा हुए कैसे थे, सुबह के थे, छोटे थे, आज के थे, हो गए बड़े हो गए, कैसे हो गया, सब बदल गया, संसार बदल गया, तो ये बदल रहा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, ये नष्ट होते संसार में जो अविनाशी को देखता है, नहीं बदलने वाला वो देखता है, वो ठीक देखता है, बदलने वाला पर दृष्टि है इसमें कि ठीक नहीं है, ये तो झूठा देवता है, ऐसा है कहा, न सतो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। फिर तो ये आधा श्लोक इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण है, ये 16 अक्षर न सतो विद्युत भाव 8 न भाव विद्युत से 8, बहुत विचित्र भाव बना, जितने शास्त्र वेद पुराण दूसरी शिक्षा सब इसमें अंतर्गत, बहुत विचित्र बात है। उपदेश भगवान का कैसा विलक्षण है, कितना विचित्र है, कितना सुखदायी है, कितना आनंद देने वाला है। गोस्वामी जी की वाणी रामायण कितनी विचित्र है, सब तरह से विचित्र, सब तरह से। मंत्रों का काम ले तो मंत्रों में अनुष्ठान आ जाए, मंत्र का काम करते, ऐसे वेद के मंत्र भी मंत्रों में काम करते हैं, मारण मोहन उच्चासन भ्रष्टाकर्षण विद्वेषण मनमोहन आदि सब और कितने विचित्र अर्थ भरा हुआ है, समझते निहाल हो जाए। अरे समझते समझते ही चले जाओ, उम्र भर समझो, नई नई बात आ जाए, नई विचित्र बात आ जाए। अपार है, असम है, असंत अनंत आनंद, अनंत नाम आने भगवान नाम अनंत, रूप अनंत, नाम अनंत, सब तरह से अपार अपार, असीम असीम है वो, है वो मेरे हैं। इतने असीम होते ही मेरा कहो तो बस आपके बस में हो जाए, जैसे चाहो वैसे प्रकट हो जाए, निराकार से चाहो, साकार से चाहो, सोन रूप से चाहो, राम रूप से चाहो, कृष्ण रूप से चाहो, बड़ा रूप से चाहो। एक कितना संसार रूप से विराट रूप से भगवान प्रकट हुए, ये आदि अवतार का भागवत में, ये विराट को आदि अवतार का भगवान का पहला अवतार क्या हुआ कि संसार रूप से प्रकट हुए, पहला अवतार है ये, एक नंबर का अवतार, पहला ही पहला श्री गणेश का अवतार संसार रूप से प्रकट हो। ना असत सज्जा, ये तो असत से सत पैदा नहीं होता, पेट में सत होता है उसी से पैदा होता है, उसी में लीन हो जाता, वो है जो ही रहता है। इस वास्ते सब में भगवान है, पहले भगवान पीछे भगवान, यदि तत्व योग शिष्य तो सोच में हम शिष्य थे शेष संज्ञा, बाकी रहता है वही है, पहले था वही है, पीछे प्रगट हुआ तो वही हुआ, अंत में शेष भी वही रहा, तो वही तो है बीच में, सब जगह ही स्वरूप है, भलो देखो सब आप भगवान को देखो, भक्त मस्त हो जाते हैं। एक बार नारद जी महाराज जा रहे थे, अष्टावक्र जी खेल रहे थे, अष्टावक्र जी थे छोटी अवस्था में, आठ जगह से टेढ़े हाथ जा रहे थे, पैरों में पेट में सब अष्टावक्र खेलते थे, तो वो खेल दौड़ते छोड़ा, तो वही दौड़े ही तो छोड़ा, हंसे सब छोड़ा, हंसे अष्टावक्र जी भी हंसे। नारद जी ने पूछा, बाबा हंसते क्या हो गई, हंसते हैं नहीं अभी, तो हंसते हैं तो आपकी घटत को देख हंसते हैं, ये लोटा भरतपुरी है गई, ये जयपुर का है गई, तो बीकानेर है, लोटा अलग अलग होते हैं, बर्तन भी अलग अलग होते हैं, जो ये घड़ किस देश की है भाई, ऐसे ऐसे हम देखने में नहीं आते, इस बात से बच्चे सब हंसते हैं, सबकी भी हंसते जोर जोर से, आप कैसे हंसते, मेरे को हंसाते है तो आपको देख रहे हंसते हैं, तो ऐसे टेढ़े फेंगे कैसे हो गया, ये कौन से देश की गर्भ है, ये किस देश की है चीज है, क्यों हंसते हैं, हम देखते हैं किस देश की चीज है। ए तस्मात इंद्र जाल मपरम यद गर्भवासम रेतस्तेत हस्तमस्तक पद प्रोदूत लालंकुरम, अरे गर्भ में स्थिता एक बूंद, वे बूंद में से कैसे हो गए, अरे हाथ निकल जाए, कान धर ना कर आकर जी भर केश क्या निकल जाए, देखो तमाशा देखो, इससे बड़े इंद्रजाल क्या होगा, इंद्रजाल ये तस्मात क्यों इंद्रजाल में अपरम अपरम इंद्रजाल में क्यों क्यों इंद्रजाल है, वो कैसी विचित्र बात होगी देखो तो। अब एक पानी की बूंद में से क्या क्या एक चीजें निकली आई, शरीर का विज्ञान लिखा है माना सुश्रुत में, वाग्भट में, बड़े बड़े ग्रंथों में, आयुर्वेद ग्रंथों में, बड़े बड़े जितने अंग्रेजों के जो डॉक्टर है उन्होंने डॉक्टरों में कितना ही वर्णन किया है, फिर भी इनमें विचित्र होता है, देखते ही चले जाए कैसी कैसी रचना हो रही है, कैसी कैसी बुद्धि है, कैसी विलक्षणता है महाराज, ये पाणिनि नहीं है व्याकरण है ना संस्कृत का, खजब है बुद्धि बहुत विचित्र, इसमें गहरा उतरे तो पता लगे कितनी विचित्रता है, कितनी विचित्रता है, एक अ 18 प्रकार का है, अ इसमें भाई कितना कितना क्या क्या लिखा है और किस ढंग से लिखा है, फिर बुद्धि चकरा जाए। अंग्रेज की बात सुनी, अंग्रेज ने कहा कि पाणिनि जी क्या बुद्धि थी, कितना विचित्र व्याकरण दिया, वेदों का भी शास्त्रों का भी लौकिक अलौकिक सब रचना में सब बता दी, तो कितनी विचित्र शक्ति है, अलकतिक बात है, बहुत पुरानी। कहते हैं महात्मा कितने हुए, आपके संत हुए, एक साइकिल भी पैदा नहीं कर सके, और ये साइकिल पैदा कर दिया, आज कई आविष्कार कर दिया। अब तो बहुत आविष्कार हुए जाते, तो आविष्कार किया जो, तो आविष्कार किया है, परंतु जिस मगज थे तुम आविष्कार करते हो वो किस डाली में डला है, जिस बुद्धि से आविष्कार करते हो तेरा आविष्कार वो किस डाली में डला है, वो तो कोई मसाला है। अब उसको लेकर आज सही कर दिया, अरे मूल करते तो उस मिलने से करते हो, अब वो आविष्कार कहाँ हुआ किस में है? अब उससे कितने ही आप बन जाए हो, विचित्रता देखो, आप सैकड़ों भाषा सीख लो, सैकड़ों लिपियां सीख लो, फिर भी बुद्धि भरती नहीं गई, अब तो बहुत सीख लिया, अब ठग नहीं है, फिर खाली खाली वैसे वैसे खाली, जैसे पहले खा सीखते हैं, ऐसे व्याकरण आयोजन लेके सीखते थे, फिर भी उसमें खाली ही खाली, नया सीख है तो उसमें कोई कमती नहीं, कि भीड़ ज्यादा हो गई, अब कहाँ सीखोगे, हो गया, कितनी विचित्रता है बताओ, एक बुद्धि में विचित्रता तो भगवान है, उसमें कितनी विचित्रता है, कैसा लोग तत्व है, ख्याल नहीं करते, ख्याल कहते है ही नहीं भगवान, है ही नहीं, अब आंख मिल लेके प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश नहीं है कि तेरी आंख नहीं है, देखते ही नहीं, नहीं तो बरा धीर जाओ देवे, मायायाम सर्व संभवात, वेदांत में कह दिया माया में सब संभव है, सब कोई अलौकिक नहीं, अघटना घटना पटी ऐसी माया को बताया, अघटित घटना घटना है, अधिक तरह से बात नहीं हो, मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में पाप करे, मुझे अन्याय करे, उसको याद करो, मस्त हो जाओ, ना सुख काजी पंडितार, ना सुख भूप भया, सुख सजा ही आवश्य, ये तृष्णा रोग गया, अब घर मेरे भया आनंदा, शशिघर सूर सूर घर चंदा, था के बीच इसको मना जागी, नाम निरंतर ताले लागी, जरा मरण क्रार नहीं ग्रास है, मनवा मिला राम एक रास के, सतगुरु जय मदास से आई, ताते जीव बृंद उठाई, दिन हरि राम कह ले जाना, पाया परम तत्व पर जाना, रसना एको नाम ले पिया, प्रेम भरपूर अखंड ध्यान अवगत रता, दुख भय साधु सब आफत मिल जाए, भगवान मिल जाते, शर्म को हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि नष्ट ही तब ही अनंत जन्म के सुख पाप नष्ट हो जाए, वो चौड़े दाम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा दाए संतता जीत ले जाए, संतों ने कहा अरे नाम जप में अलौकिक शक्ति है, बिलिंग शक्ति है, शास्त्र में वर्णन आया है, शब्द अचिंत्यत्वात्, शब्द में अचिंत्य शक्ति है, शब्द में अपार शक्ति है, जैसे कोई नींद में सोया हुआ आदमी है तो नींद में क्या होता है कि इंद्रिया है ना, ये सभी इंद्रिया सब प्राण में प्राण मन में हो जाता है, मन बुद्धि में बुद्धि अहम में अहम अविद्या में, इतने भीतर गई हुई नाम ले तो सब टूट जाता है, इतनी गई हुई बुद्धि इतनी गई हुई इंद्रिया उनमें नाम काम करता है, तो नाम में शब्द में बड़ी असंत शक्ति है, अपार शक्ति है, दो सज्जन आपस में करे एक कहो कि भगवान है एक भगवान नहीं है, राम राम से क्या होता है, राम राम से कुछ ना हो जाए कि हम नहीं मानते राम राम से क्या होता है, अरे शब्द में शक्ति है, बात करते अरे मूर्ख तुम समझता नहीं, लंच मूर्ख लंच रात कहीं समझता नहीं, हमारा तेज हो गया एकदम गुस्सा आ गया, और शब्द में शक्ति, ये खून उबर गया तुम्हारा शब्द से, शक्ति है कि नहीं शब्द में, आप वो छुए ही नहीं रिश आ गया, वो तो शब्द में शक्ति है कि नहीं, शब्द में ताकत नहीं तो कैसे गुस्सा कैसे आ गया, तुम तुम उठ तो शब्द में शक्ति है, मिर्ची का आचार होता है, कड़ी का आचार होता है, मुंह पानी आ जाए, तो शब्द में शक्ति है, प्रत्यक्ष देखने पाता है, तो जड़ चीजों के नाम में भी शक्ति है, भगवान नाम में शक्ति कितनी है, मुक्ति को देखो, अपार शक्ति है। उस जिस शक्ति का संतों ने अनुभव किया वो कह रहे भाई करो भजन हो जाएगा। अब वो कहते राम राम करो भाई ऐसा राम राम नहीं होता। अरे राम राम करो हो जाएगा। अब कैसे समझ में आवे हो जाएगा कैसे राम राम राम राम कर दिया सर क्या वो बताओ। तो ये भगवान सब में है, नाम में है, रूप में है, गुणों में है, प्रभाव में है, तत्व में है, रहस्य में है, सब जगह जिधर जाओ उधर राम राम है, उधर ही वो परमात्मा मिल जाएगा। अगर ये अंत में परमात्मा ठहरेगा वो जैसे जल आता है कहां से आता है सर लोटे से लिया गया तो बड़े बाल्टी में लेगा बाल्टी में कहां से आया इस कल से आया कल में कहां से आया टंकी से आया टंकी में कहां से आया कि कुएं से आया कुएं में कहां से आया पृथ्वी से आया पृथ्वी में कहां से आया कि समुद्र से आया समुद्र में कहां से आया अंत में भगवान से आया मांगना पड़ेगा। अंत जाते जाते जाते जाते वो अंत में ठहरा उसका नाम परमात्मा है जिससे सब कुछ आया है। जात सत्यता तेज माया भार सत्य मोह सहाया सबके मूल में वो परमात्मा तत्व है और सब मूल तत्व और वो ही अभी अभी अंत में लीन होने पर वो ही अंत में रहेगा। ये संतों ने कितनी खोज करी है कितनी कृपा करी है मेहनत करके बताया अपने उसी दर्शन बता दिया। संतों ने कितनी तपस्या करी है कितनी खोज करी है कितना विचार किया है कितने गहरे बैठे हैं जैसे रोज बनाने वाला बना दे अपना सीधी शादी मिल जाए पा ले बस। एक साग बनाने में कितनी लगे बड़े साग लो रा बनिया करो बस घी लाओ दूध दूध में नमक लाओ हल्दी लाओ झड़िया लाओ घोघा लाओ जीरा लाओ ये लगो राम राम रघनीश लगाओ लकड़ी लाओ कितना बने हमारे तो महाराज सीधे सीधे साग रोटी साथ ही मिल जाता इस तरह से हमारे को मिलता है भोजन बड़ा बनाया समझे बनाने वाले कितनी कीमत पड़ी है मेहनत अपने क्या जोर है। अरे गोद जाए उसको क्या जोर आया कमा कर धनी बनेगा तो पता लगे कम दशा लखनऊपति कौन बढ़े करोड़पति बढ़ गए ऐसे संत महात्मा ने कृपा की। गीता है रामायण है ऐसा ग्रंथ है भगवान का नाम है क्या एक तत्व भरा हुआ ले जाओ भाई ले जाओ कितनी उदारता है भगवान की। ऐसो को उदार जग बाए बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही ऐसो को उदार जग बाए सब ले जाओ कोई फीस नहीं कुछ समझ लेना नहीं किसी को टैक्स चाहिए एक बत्ती लगा ले तो टैक्स आवश्यक इतनी थी खर्च हुई सूर्य है चंद्रमा है कोई टैक्स नहीं एक कल लगा ले पानी है तो टैक्स आता है जमुना जी बहती है गंगा जी बहती है बड़ी बड़ी कल लगती है कोई टैक्स नहीं कोई नहीं कितनी उदारता है भगवान सबको सब चीज दे रखी है भजे न भजे भजन करे सदाचार करे दुराचार करे कुछ भी करे बड़ी विचित्र कृपा है भगवान तो सज्जनों सज्जनों सज्जन भगवान की कृपा से जो मिली है वेदों में शास्त्रों में संतों ने महात्मा ने ऋषि मुनियों ने जीवन मुक्त महापुरुषों ने तत्वज्ञों ने जो कहा है केवल दया करके कहा है केवल कृपा करके। और कलयुग के समय न प्रकट हुई है गीता जी युद्ध के समय सबके लिए कल्याण करने लगी है पार्थो वत्स्य सुधीर भोगता सर्वोपनिषदों का वो सब ग्राया है और अर्जुन है बसरा दोधा गोपाल नंदन ये दूने वाले गोपाल नंदन है ये वसुदेव नंदन नहीं वसुदेव जी क्या जाने गाय लो गोपाल ने गाय जाने गाया रखे हुए जाना तो बचड़े को नहीं मिले गाय को नहीं मिले दूड़ा को नहीं मिले सुधीर भोगता आप मौज अपने करो बस बहुत नहीं कितनी मिली कर बात बसरा वे सुधे अर्जुन पूछे किन तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किन कर अक्षर ब्रह्म करो शोध क्यों दूध आवे कैसी मौज पड़ गई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम लो भाई। क्या तो कलयुग कलयुग रे समय भगवान का नाम चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और काली विशेष नहीं अमन को पाऊ।